إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برم عز وجل كي سنو درس توحيد بني أمل كي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة، والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بنديين ويسو نيغا اندونك بروم تيري بي دون ليرال بوكاله نيك جي مو نيك باكار بي گنا ري باكار بي گنا دانجير اگيت نيك تيري بيغا خامني موي تيري بي نيك كي لي بروم بي تبارك وتعالى تيري. غيسون نان حديث بوبي گا خامني موي حديث عبد الله بن مسعود تمو نيك تي بخاري اك مسلم موي حديث بوير ني لاج يونت بي عليه الصلاه والسلام بان بكار موي بكار بي گنا ري بان كو لاجي يونت بي عليه الصلاه والسلام وخول نجالو وخول ساج يو ديمي نوني وايي لامو واخ موي غا ووتال بروم بي تبارك وتعالى كو كوي تول ليل تي فك سا بروم مول بينت defek yalla mo la binda nga wutal ko ndenda manam nga koy bokale kon bokale momé moy bakar bi gëna reuy bakar bi gëna danger bakar bi jitu ci kanamu bakar yeb gannaaw lolu ñu laaj ko ban mo ca top mune moy nga faat sa bakanu dom ngir ragal mu dundando ak yaw nga fat ko ngir ragal wërseuk ragal mu lekkando ak yaw ba ca top mune moy nga ndialo ak sa soxnay dekkando ma ngok nga ndialo ak sa soxnay dekkando borom xam xamine nga ndialo ak mom manam ngeen deppo d'accord ci ndialo bi waw ngeen deppo d'accord ci ndialo bi mangok nga fexé ba attirer ko gis nga mangok wut say pexé ba deppo ak mom ci ñaawteef bobé kon yoyu dalay woné né bakkar yu graw la bakkar yu dangereux la wayé yi graw yoyep yu dangereux yoyep bakkar yu mak yoyep te ñu tuddé len al mubiqat manam al muhlikat bakkar yi alagaté ba nga xamni mo cey numéro 1 moy bokalé waram téré bi mune wa anzala Allahu tasdiqa dhalika fi qawlihi sunu borom daldi indi luy deggal lolé ci waxam jom waxné والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما مني سنو بروم ني نيو نيغا خامني دونو جامو دونو نيان بولك بروم بي تبارك وتعالى كنن كوني جامو mangok ma allah allah muy lafdul jalala waxon nagn la lamuy tekki manam al ma'bud bi haqq ki ñuy jaamu ci deug manam ki nga xamni jaamu ko rek mo teggu ci deug ñak ko jaamu day jural kako ñaka def ak lor koku kenn kep la muy sunu borom jalla wa ala waye nak lolu tekki wul ne aduna bi fi amu fi ñeneen mbir yo xamni ñi ngi leen di jaamu aha kay am nañu jaamu jant bi wa sunu borom da de koy téré ne la tasjudu li shamsi wala lil qamar mangok wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun bu len sujjotal jant bi bu len sujjotal wer wi mangok sujjotal len allah mi nga xamanteni ni mo len bind ngem nek ngeen diko jaamu mom dongu wa bu fekenteene da nga ne da ngay jaamu yalla te jaamu yalla je nek jaamu yalla jo xamni bu pur la kon waro associer ci jaamu bo ngay jaamu sa borom kenen mangok waro ci associer kenen mangok ak kum meuna don nak koke gis nga mangok mune ilahan akhar gis nga lolé nga jël nak diko jaamu mo xam jant bi la mu tuddé ko ilah manam yalla bo xamni dang koy jaamu lo xamni yang koy jaamu lolou lañu tuddé ilah kullu ma yu'bad lepp rek lo xamni dang koy jaamu comme niñ ko léralé won mo xam mbir la mo xamanteni bu physique ma ngok mo xam nekul mbir mo xamni mbir bu physique la mo xam luñu yett la mo xam luñu yettul mo xam jëmmi doomu adama la mo xam berem xétu mindeef la ci rap yek mala yek yu démé non mo xam ku bax la mo xam ku baxut la wa ngok sunu borom dal mom téré nañu koy wutal ndend ndend gogu nak kuñ ko mëna ci kuñ ko mëna wuté waw kum mëna doon sunu borom téré nañu koy wutal ndend gis nga ma ngok donté kokoy ngay jël diko dendal ak borom bi tabarak wa taala ak malaaka la wala ab yonant sunu borom téla nako gis nga sunu borom téla nako ndax ñooñu ay mbindeef lañ ak luñu bax bax bax ay mbindeef lañ xolal sunu borom jalla wa ala ci suratul maida ba muy door ay misal di woné bokalé ni ci ñen ni naxo ba tabbi ci ngir lan baxu wayu mbindeef manam baxu mbindeef ne ki kat ku bax la mbaxam goge yobbu la ba nga tabbi ci bokale wala bok ay lan ay kiramat gis nga ko yo xamni sunu borom daf ko jaarale ci mbindeef momé gis nga lolu nek lo xamni kemtan la yu lay yem ba nga ne ki du nit ki ëpp na nit ki kay yalla rek la wara doon nga lolu ngok sunu borom joxe ci misal bu reuy ci Isa ibn Maryam deja ben Isa dafa juddo amut wayjur wu goor yaay rek kep la am xam nga rek lolu mom mbir la waaw lolu mom mbir la Isa juddu ya ngi deg amut way juru gor ngok ñu ne dete way muy fajj ñi febar waaw gis nga ko jël ban gis nga daal di defar defar defar mu nek njanaaw di naaw waaw waaw gaña deewon mu ne diw jogal ha allahu akbar gis nga ko ngok am nga kon loloy ay kiramat la yu reuy ngok waja de Isa ne ko diw jogal mu jog waya and ak lolé lepp nak sunu borom ne laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam and ak li Isa nek yonent bax lol sunu borom ne ña doon ñane Isa yalla la ñu wedd nañ ñako wax rek wedd nañ ma ngok waxu ñu nak ñey jël ay xéetu njaamu yo xamanteni suñu borom ko mom diko ko jaglél nak fofu suñu borom indil la logique alquran da fay wax ak borom xel yi motax yow bo bëggee jëriñu ci alquran bo beugé jëriñ ci alcorane té paré wo pour tijji sam xel bu sono sabu demal tok ba nga paré lol waaw ndax alcorane da fay wax ak ñi nga xamni dañuy jëfëndiko seen xel di sétantal ma ngok ndax téré la bo xam suñu borom daf ko wacce ngir lan ngir ñu sétantal ko ma ngok motax da fay wax ak borom xel yi tek ay logique gis nga tegal la ay questionnement ay raisonnement wa motax alquran ku ko top deug dal di jup bi iznillah da ngay jup mom alquran mi wa ku ko top jup bi iznillah sunu borom ne mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul mune mom isa mi xana nekut ludud yonant ndax genn na kadru yonant gis nga ma ngok ndax isa lolé mu don def yeb bi iznillah la len wax waw bi iznillah gis nga nit ñu bax ñi bi iznillah rek ah lolé xew de ma nga xewé ci dogalu suñu borom ma nga xewé ci ciobare suñu borom xola khadir ak musa li khadir def yeb wama fa'altuhu an amri mu ne ko bul yakane li ma def nak sama ngiru bop la dedet gis nga mago kon isa alayhi salatu wassalam sunu boron ne ap yonant la wessut nek yonant mago ndax yonant moy degre bi gëna kawé ci jami yalla yi nga xamanteni ni ña ngay jaamu seen borom nek yonant moy degre bi gëna kawé sunu borom nak ne len ab yonant la ta yonant nekut lu bes ci yeen qad khalat min qablihi ar-rusul ay yonant jitu won nañ ko fi naam kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi sunu yonant alayhi salatu wassalam dallah mune banu isra'il yonant yi ñoo nek ñoo yoron seen bir gis nga dal len orienter di len diriger sa yu yonant faato yonant remplacer ko kon qad khalat min qablihi ar-rusul ay yonant jaaron nañ fi yu ko jitu sunu borom tek ca nak ne wa ummuhu siddiqah yaayam jade aji deggula muy deuxième niveau ci niveau kawé niveau gu kawé gi nga xamanteni ni ab jaam bo xamni day jaamu boromam dana ko am ma ngok niveau bu ñëk bi waxon nañ la ko moy yonant ma ngok ñaarelu niveau bi fi sunu borom ne maryam mo medi ya yu isa amna ko moy siddiqa motax nga gis abou bakrin as-siddiq gis ko ko ma ngok as-siddiqin way deggu yi ñom ñoo occuper ñaarelu niveau bi ci ñi gëna kawé ci mbindé fi ñom ñoo top ci yonent yi ci mbax ak kawé ndax lan lambo guñ lambo xam xam go xamanteni ni da cey bawo ak yaqin ak jëf ju sel ma ngoo sunu borom tek ca nak ne kana yaakulani ta'am ñom ñaar dañ doon lek ñam Isa ak yaayam dañ doon lek ñam ma ngok Isa ak yaayam dañ doon lek ñam xana wax je ferenku layuna iska ma ngok wax na len ni Isa mi ab yonant la nekkut leneen ludul yonant mu tek ca mu ne len ay yonant jitu won nañ ko mu wëlbeetiku ñew ca yaayam walé né yaayam kat bokku na ci ñi nga xamanteni ni ay jaam yu baax lañ ma ngok tollu ci mbaxay ci niveau ba nga xamanteni moy ñaarelu niveau ga ginnaw yonante yi mu tek ca nak na leen ñom ñaar dañ doon lekku ñam té ku nekk xamna lekk ñam limu impliquer am besoin yek xif am besoin pour lekk gis nga ko lol di woné aajo wo go aajo wo sa borom mo xam gëm nga yalla wala gëmoko sa yo xifé besoin naturel bu la dikalé té xif ci la bok wala dét aha lolou lu muy woné moy aajo wo pauvreté bo pauvre waaw pauvreté bo pauvre forme de pauvreté la bo xamanténi ni jambi daf ko pauvre jëmé ci boromam aajo wo lek pour mëna dëgeerlu waaw ak lo am alal tay bo néwon da ngay abstenir ci lek do dem do dem faaw ngay lek kon amna besoin bo xamanteni besoin vital bo xamni quotidiennement yang ci taxaw lol di woné sa pauvreté sak ñak kon yow amo dara ha sa milliards yi nga yor yeb ba légui yaangi am besoin pour lek té do dañ diko am ba kéro ngay sango souf kon yow amo dara parce que yow ak ki pauvre yene besoin baangi fi c'est une différence moy peut-être yow gennaw ba besoin bi taxawé peut-être amna lo may lo xamni dang ko meuna lan dang ko meuna taxawo ci sa besoin bobu xeyna peut-être ki pauvre mom lo lamul wallahu almusta'an mu won len ne kon ñi kat dañuy lek dañ doon lekku ñam kon duñu ay yalla bu len len wowe yalla bul fekk kuy lek dugub nga nan ko yalla nga bul fekk kuy lek dugub nga nan ko ya mom li yalla mom bul fekk kuy lek dugub nga nan ko yaay jëf li yalla di jëf bul fekk kuy lek dugub nga jël li nga wara defal yalla diko ko defal bul fekk kuy lek dugub nga jël turu yalla yi diko ko wowe bul fekk kuy lek dugub nga jël melokanu yalla diko ko melal waaw kuy lek dugub rek mom koku ab mbindef la dafa nek dans le besoin waaw le besoin de satisfaire la faim le besoin de satisfaire la faim gis nga ko mangok su lekke tamit mu am sentiment wala sentiment wu sour gis nga ko waaw koku kon il est dans le besoin te besoin bobu nak c'est un besoin quotidien c'est un besoin quotidien bo xeye ndek agn rer gis nga besoin bi mango kon koku mën ta nek yalla kon koku agut ci ñuy jël li yalla mom di ko ko jox agut ci ñuy jël liñ wara defal yalla di ko ko defal agut ci ñuy jël pour yalla ak melokanam di ko ko melal wala di ko ko tuddé sunu borom ne undur kayfa nubayyin lahumul ayat thumma ndur anna yufakun mangok xolal nañ len di faram faccelé aya yi di len ko leral xola rek detail bi niko sunu borom detail xola aya bi isa nekut lutut yonent teyit ay yonent jitu won nañ ko fi kon bu ngeen ne isa yalla la kay yonent yi won jitu won wax len len ay yalla ne len ibrahima yalla la kon ne len musa yalla la kon gis nga ne len daoud ak suleyman ay yalla la lutax du ngeen wax lolou gis nga kon ay yonent jitu won nañ ko fi gis nga mago mu wëlbeetiku ne len me isa amna way jur wu jigen te way juram jigen ku bax la ñom ñaar ñep nak dañ daan lek ñam waaw kon isa du yalla way juram bu jigen du yalla mu ne kon xolal nañ lañ leen di leralé aya ya nañ koy faram faccé waye and ak lolu ñom ñu nek ño xamanteni ña ngay pelamtu di top mbir yo xamni dañ ko sos ay mbir yo xamni dañ ko inventer est ce que gis nga ay mbir yo xamni dañ ko inventer du diina bokul ci diina dañ ko inventer def ko diina bëgg nit ñi diina woko te du diina kon lolou jara baye xel la mango mune kon sunu borom neena ñoñe nga xamanteni ni duñu jaamu duñu ñaan bolek borom bi tabaarak wa taala keneen kuñ jël diko jaamu mune duñu faat bakkan bo xamni sunu borom moko aramal lul ci deug la nga xamni taxi moko genné mune kay exception kom ku fat bakkan ñu war ko fat ma ngok ñoñe duñu ñalo mune suñu borom ne ku def lolu de da dajé ko fay manam li ku ko def dañu la fay wa fay mu mengok nak la nga def mune kon fa bada abi shirk fi qawlihi an taj'ala lillahi niddan mune fi mu dadi tambale wax ca wax ja mu tambale ca lan bokale bagn ko laje ban bakar mo gëna reuy mune an taj'ala lillahi niddan ay sharikan moy nga wutal yalla ndend bo mune sharikan moy associer kon batu nidd moy sharik bu boba shirk tabina kon wa huwa khalaqaka ta fek sa borom moy ki la bind koke nga koy wutal ndend ah koku ya ko yëkëti sa bop rek ya ko fonkal sa bop rek ya ko adjal sa bop rek waye koku bindula sakula amalula waaw la preuve tay fatuna ana ñu bax ni ana yonnati bi alayhi salatu wassalam gis nga mago ana abou bakr ana usman fatunañ deug jik fatu budé isa ibn maryam nak sunu borom dal dina koy roof li nga xamanteni ni mom moy lan ay nelaw mangok sunu borom dal dina koy roof ay nelaw mangok mu nek manam xetu fatu bo xamni fatu la bo xamanteni ni ah bokut ak fatu gu magga mangok bokut ak fatu gu magga mune huwa a'zamu adh-dhunub moy bakkar ba gëna reuy li annahu su'ila ayyu adh-dhanbi a'zam fa bada'a bi-shirk ndax dañ ko laaj ñu ne ko ban bakkar moy bi gëna reuy mu dal li tambalé li nga xamanteni ni mom moy lan mom moy bokalé ngok bañ ko laajé ñu ne ko ban bakkar moy bi gëna reuy mu dal di tambalé lan dal di tambalé né bokalé moy bakkar bi gëna reuy ngok bu ko defé kon dañuy dal di tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabarak wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh